Johan Lastolka och snart börjar Korrespondens. En podcast som finansieras och produceras av Stockholms elevkårer. En ungdomsorganisation med över 23 000 medlemmar i 70 medlemsorganisationer som jobbar för att gymnasieelever ska få en mer givande skoltid. Innan vi börjar skulle vi dock vilja ge en uppdatering av vad som händer i elevrörelsen. Upptakt kommer vara den 12-14 maj på Södertörns högskola i Stockholm. Anmälan har tyvärr stängt, men vi önskar alla deltagare en fantastisk upplevelse. Vi vill även informera om Sveriges elevkårets ledarskapsprogram. Ett program som kallas Det goda ledarskapet och anordnas med Raoul Wallenberg Academy. Anmälan stänger den 30 april och mer information hittar du på Sveriges elevkårets hemsida, sverigeselevkare.se. Avslutningsvis så vill jag göra lite skamlöst självfrämjande och uppmuntra er till att följa oss på Facebook, Instagram och Twitter, där vi heter Stockholms elevkårer. Fridens liljor, Q, vignett. Vi kan alltså tala om att... Villa Shoreline! Ett par, tre, fyra elever här nu som har gått omkring i skolan och faktiskt uppmanat vissa elever. Späck i debatten, späck i debatten. Ordningsfråga, ordningsfråga. Ja, det är väl bara en sak man kan ställa sig. Vi håller oss efter lagen här och lagen förordar att vi är i skolan. Av elever, för elever. Sådär, nu ser du. Det här kommer jag att få klippa lite i annars. För no shit. Ja, men det blir jättebra. Lite grymt att lyssna på. Jag heter som sagt Johan Lastolka och med mig idag så har jag Simon Sangvalstedt, Nora Övmo, Tibal Sharifi och alla vi sitter i Stockholms elevkårers styrelse. Ja, jippi. Fan vad kul. Jag tänker att vi börjar lite grann med en enkel check-in, alltså lite koll på hur alla mår och liksom vad som hänt under dagen och kanske typ vilken elevkår man ursprungligen kommer ifrån. Sanskar du? Vill du börja? Jag kan börja. Jag heter Simon, som sagt. Jag kommer från, originellt från Stek och nu sitter jag som vice ordförande i Stockholms elevkårer. Min dag är bra. Vi har haft nationella idag. Det gick okej. Okay, faktiskt. Mm. Och det är typ delat ut mössor till vi som ska ta studenten de sista, eftersom det är mössbetagning imorgon. Ja, det är väl det jag har. Coolt. Då går vi vidare till dig. Nice. Jag heter ju Nora då, som jag sa innan. Och kommer också, eller kommer inte från Stek, till jag kommer från Viktor Rydberg Odenplans elevkår. Suttit som både socialt ansvarig och ordförande. Men nu är den tiden passé, så nu sitter jag som ledamot i Stockholms elevkår. Ja, min dag. Jag är ledig på torsdagar, vilket är väldigt skönt. Ja, yay. Men idag var jag faktiskt inne i skolan också, för vi har slutkonsert snart. Så vi har varit inne och repat lite, vilket var väldigt kul. Så ja, att det börjar sitta. Yes. Tiba. Ja. Ja, Tiba. Det är jag. Jag är från Mikael Lias, elevkår i Stockholm. Ja, jag satt där som ordförande. Sitter fortfarande till på tisdag. Ja. Idag, jag har varit sjuk hela veckan, så min första dag var idag. Och det var ett stort kemiprov och där var jag. Och nu är jag här med er. Nice. Ja. Yes. Och jag heter Johan Ila. Jag kommer också ifrån Stek som Simon. Jag hade internationella idag. För jag är sjuk idag. Eller någonting. Ja. Det är väl jag. Jag går tredje året på gymnasiet. Det är därför jag är sjuk idag. Det blir lätt så. Jag var lite så här. Hinna få klart allting till skolan. Liksom. Och då börjar vi vårt stående inslag Tre frågor till en kåraktiv. Och tanken är att vi varje vecka här ska ha någon som är aktiv i elevkårsrörelsen som vi kan ställa de här tre frågorna till. Det här är vårt första avsnitt, så att därför så tänkte vi att vi istället kör det om oss själva. Och de tre frågorna är: hur skulle du beskriva dig själv? Var finner du motivation? Och vad är din favoriträtt? Så vi kör igång. Vem vill börja? Jag kan. Toppen, ja. Kör. Ja, Tiva. Nej, ja, jag heter Tiva. Jag beskriver mig själv som Tiva. Jag finner min motivation bland ungdomarna. Nästan. Och med ungdomarna menar du då medlemmarna i... Ja. Eller bara endast, separata ungdomar. Nej, endast medlemmar till elevkåren. Och som är elevkårsaktiva. Resten vet jag inte om. Min favoriträtt är lasagne. Oh, fett schysst. Mm, visst, lyxigt med lite pesto och lite mozzarella. Oh, och nice. Gör lite fem. Jag tycker att du får göra lasagne till oss nästa gång. Ja, jag gör det en gång per år. Får göra lite vegetariskt. Och det är mitt första år i år. Simon är fett grym på att göra vegansk lasagne däremot. Oh. Mm. Jag har gjort en gång. Ja, det två gånger. Gott. Det gick jättebra. Nice. Nora, hur skulle du beskriva dig själv? Oj. Jag hatar den här frågan egentligen, för att man vet aldrig riktigt hur man ska beskriva sig själv. Det är en fråga man får av valberedningen. Jo, det är sant. Ja. Faktiskt, jag har fått den två gånger. Och så, mm. Brukar alltid sitta och babbla längre som helst, vilket jag typ gör nu också. Nej, men jag skulle typ beskriva mig själv som en så här, väldigt glad person. Älskar att skratta och le och liksom så här. Jag ska umgås med typ nära och kära. Så jag är väldigt liksom så här. Ja, men det är ju nice när man har vänner. Ja, men typ. Men det är så här, beskriva mig själv. Jag gillar att vara med andra typ. Gud, jag tänker så här, motivation typ, framförallt när jag höll på i elevrörelsen, så tror jag att det handlade mycket om att men det, är så här, det tar tid men ger så mycket energi. Så framförallt av typ medlemmar och folk runt omkring en. Motivation alltså så här, överlag skulle jag nog säga är så här att typ, jag älskar att lära mig saker. Så när jag lär mig nya saker, ja. Gillar att sätta upp mål och komma dit. Det är ju kul. Gud, jag tycker det här är så svårt. Min favoriträtt, får jag säga pitepalt? Det låter, det är typ en, det är typ en degklump och det låter, ja, så äckligt. Och så är det lite så här kött typ i mitten. Ja, fast jag är vegetarian så jag äter flatpalt där. Det är alltså, oh, så det är alltså liksom det, typ det är bröd med kött. Nej, fast det är utan kött, så det är bara bröd. Nej, fast... nej, det är mjöl och vatten och potatis som man kokar. Ja, typ råkakor tror jag det på. Kroppskakor. Ja, som det som liksom som kroppskakor kanske inte det. Jag vet inte. Min mormor brukar fritera dem. Ja, men precis, men det är Skåne, men pitepalt är liksom det man gör uppe i Norrbotten. Yes. Och jag är släkt där. Så att, ja. Ja. Jag är också släkt i Norrbotten, men vi gör blodpalt. Ja, men det så vet jag också vad det är. Så tar man liksom samma grej och sen så häller man ner ren blod i det. Ja, ja, jo, men jag... och det är typ det bästa som finns. Och så kan man ju säga så här, blodpannkakor och grejer också. Ja, ja, men jag äter blodpalt. Det brukar min farmor göra till mig, men... jag tror att pitepalt är lite bättre. Och framförallt när ni är vegetarian också. Är det från Piteå lite... som heter pitepalt? Nej, men vi kopplat dit. Det är som typ Budapest-stubbe. Det går inte att köpa i Budapest. Eller typ så här. Nej, men, ja. Men ja, i alla fall. Så det är lite av mig. Yes. Simon? Jag tycker att du får köra först. Ska jag köra först? Du får köra först. Hur jag ska beskriva mig själv. Jag skulle beskrivit mig själv till för några veckor sedan som ordförande för Sankt Eriks elevkår. Man har en tendens att göra det. Ja, men jag vet inte, jag har blivit så här, fått lite sån här, vad fan säger man? Blivit liksom... Identitetskris. Identitetskris, ja. All over the place. Nej men gud, eller ja, nej, kanske man bara ska säga, men... Alltså det är väldigt bra med till och från en identitetskris per år, så du kan hitta dig själv. Ja precis, man får gå in lite i sig själv och rannsaka sådär. Men ja. Förlåt. Nej men jag, det har jag liksom varit länge, men jag vet inte, jag är väl en engagerad ungdom. Jag vet inte. Det är så svårt att sätta epitet på sig själv. Men vart jag finner motivationen, alltså jag är en sån här person som typ så älskar att börja arbeta med grejer och så typ så får jag så här typ 1000 ton med motivation och sen så är det ingen som svarar på det här. Så då så typ så rinner allt ut i sanden och då ser det så här jobbigt att plocka upp igen, men när man väl gör det då brukar jag få liksom ännu mer motivation och så kan jag typ sätta in mig. Men så grejer. Du får aldrig något avslut? Nej, typ. Det var bara så här, jag vet inte, ofta så brukar det vara så här att jag typ så här, nu vill jag göra det här och så typ sätter jag mig ner och så jobbar jag så här 3 dagar konstant, dag och natt och typ sitter och skriver saker om vad jag tänker kring det här. Sen ligger han utslagen i en vecka efter det. Mm. Ja. Fast fett härligt. Ja, alltså, men det är ändå nice så här, och alltså det är så här att det går endorfiner typ i kroppen tills jag är klar med liksom att skriva allt jag ska skriva. Så man är så här, jag vet inte, jag mår jättebra av de tillfällena. Det känns lite som så här författarstyle typ. Alltså det är så här, många författare brukar väl jobba så att de så här, bara går in i sig själva och skriver mycket som helst och sen är de typ... Ja, och sen så blir det så här, det är nästan klart. Och då, och då kommer så här, man bara, då måste jag typ knyta ihop det här. Och då är det nästan klart i 2 månader. Ja, men då så sen så ringer jag Simon och då så typ rättar Simon och säger så här, men det här kan du ha kvar, det här kan du stryka och så typ så här, okej. Okay. Och så börjar jag tänka lite och så blir det så här, men då blev det något bra i slutet. Mm. Det brukar bli spännande nya saker. Och min favoriträtt, det är typ så här. Alltså min pappa, han bor i Jokkmokk. Så vi brukar gå över till grannen, lyfta upp en ren på axeln. Och bära in det i vårt eget hus. Och så typ så här stycka och laga till hemma. Har en jättestor frysbox. Så att typ så här, alla versioner av ren. Ja. Så här, lite... Sorry till alla som kanske är vegetarianer eller känsliga för sånt här. Jag känner med det. Men om man tänker ur ett miljöperspektiv är det jättebra att äta ren. För de går fritt och bidrar till den biologiska mångfalden. Bidrar till en ren miljö. Alltså, Simon är väldigt bra på så här pappaskämt. Så ni kommer nu höra x antal sådana. Simon, hur skulle du beskriva dig själv? Pappa skämt, tack så mycket. Jag gillar dem faktiskt. Okay. Jag lite för mycket ordvitsar, men med det jag har något bra i grunden när jag gör det. Jag är väldigt så här, nyfiken och gillar också att lära mig sjukt mycket och kan sitta på YouTube och inte göra det jag bör göra, men istället lära mig allting om allting. Standard. Jag hittar min motivation i att alltså, lära mig saker, men även att göra något för någon annan för att det ska bli bättre. Typ att göra någonting för att bara, shit, då kommer det här bli mycket bättre och då kommer det här bli mycket roligare. Och typ bara skapa skillnad. Ja, men typ. Men även, alltså, jag finner att det är rätt kul att städa av anledningen att det blir rent efteråt och man ser en tydlig skillnad. Så är väl att se den tydliga skillnaden. Så du känner så här pleasure i det framtida målet? Eller liksom... alltså, typ. Men det är typ jag som när man spelar Minecraft och man så här får bygga ett hus. Och får bygga liksom ett stort hus och så får man så se hur det går från typ ett block till att man liksom har byggt en jättestort fin grej. Jag har aldrig grej, spelat liksom, Minecraft faktiskt. Inte jag heller. En dålig liknelse. men jag fattar vad du menar då. För det är som ett building block till det sista. Det är som att starta en elevkår och sen så 2 år senare behöver du lämna henne och separationsångest. Lilla bebisen. Men du gjorde ju någonting. Både Johan och Simon står och nickar här. Jag sa det. Min favoriträtt är närmaste rätten. Tack så mycket. Nu så går vi över till vårt stående inslag Hissar och dissar. Och då lämnar jag över till dig, Nora. Tack så mycket. Ja, som sagt, jag ska då hissa och dissa lite saker som jag tycker är bra och dåliga. Och då har jag 3 stycken på vardera sida. Så jag tänkte att jag skulle börja hissa en sak och det är studenttider! Woo! Ja, måste vi hissa så här? det är lugnt, det behöver vi inte göra. Okay, nej, men som sagt, studenttider. Jag själv är ju student. At the moment får vi säga, vi alla är väl studenter. Inte jag. Jag tänker med studenter att vi lär oss saker. Men att det är snart nu på med capsen liksom. Ja. Tycker det är fett kul, har väntat väldigt länge på detta. Tror många treor vid det här laget känner sig väldigt klara med gymnasiet och skolan och allt. Får jag se att har några som nickar med mig här igen. Men det ska bli väldigt, väldigt kul. Det är ju allt från skivor till mösspåtagning till med dagen som vi verkligen tar studenten och får springa ut och ha mottagning och så. Så att det ska bli väldigt roligt. Jag fick min mössa i typ så här, sista dagen innan vi gick på så här, jullov. Och så här, varje gång jag har gått i K-rummet så har jag satt på med den och suttit och jobbat i mössan. Bara för att känna lite motivation. Ja, så här, bara, yes, nu kör vi. Snart. Men typ, hur känner du? Du har ju ändå ett år kvar. Eller lite drygt ett år. Men... Alltså jag känner inte så mycket. Eller jag känner så här, wow, nice. Nu drar de. Så nu kan jag ha lite fester här och där. Wow. Men jag är inte 18 så jag kommer inte in någonstans. Men alltså jag känner väl att äntligen, eller jag är så glad för er skull. Man känner, jag är så glad, man känner ju så här empati, eller empati, ja det är empati. Så man säger, men om de är glada, jag är glad, wow, nu kör vi liksom. Och snart är det ju ändå din tur. Ja, det är ett år kvar. Ja, alltså när man har gått halva tvåan och man bara inser så här, halva gymnasietiden är borta. Alltså jag vill inte lämna skolan. Nej, och det går så fort. Alltså, jag vill verkligen inte lämna skolan. Alltså, jag har massa kompisar i trean som söker jobb på skolan. För så här, separationsångest. Men jag var typ så här, slutat tvåan, jag bara så här, ska jag byta program nu? Ja, och så här, för att ställa mig den frågan till, ganska liksom. Många gånger. Och sen började trean och då tyckte hur mycket press det var. Nu vill jag ut. Gud. Ja, precis. Då tänker jag kanske gå vidare här. Tänker jag att jag tar en av mina dissar. Om ni alla tittar ut genom fönstret så är det väl nu, tror jag, ganska bra väder. Jag har faktiskt inget fönster här så jag ser inte så bra. Men det har ju varit väldigt oklart väder. Allt ifrån att det typ har börjat snöa och hagla nu när det är så sent i april. Och sen så ibland spricker det upp och vi har haft typ väldigt bra väder egentligen för väldigt länge sedan. Och sen så blev det ett bakslag och sen blev det bra och sen blev det bakslag igen. Känns som att våren aldrig kommer och det tycker jag är fett tråkigt. Det är ju aprilväder av en anledning. Ja. Eller det kallas ju det. Ja, men jo, det men precis. Men det känns som att det ska vara vår nu. Jag vill ha sol. Men det är ju aprilväder och sen så är det midsommarväder och sen så är det runt julväder och alla de tre väderna är exakt likadana. Känns det också som att det är så här, vi bor i Sverige och har vinter 90% av året. Känns ändå skönt att vi har 4 årstider. Ja, men jag gillar också det. Det är mysigt. Ja. Men som sagt, jag hade gärna velat ha våren lite tidigare. En annan hiss. Läroverkssviden drog ju precis igång. Det var väl nu i den 25 april. I måndags. Måndags, jajamän. Och så här, jag tycker det är ett så sjukt fett event. Att det är ja, men 3 av Stockholms största skolor som drar ihop där. Det har hållit på väldigt länge. De vann ju till och med Läroverkssviten. För det som inte vet så är det liksom flera deltävlingar i allt ifrån typ estetik till retorik, fotboll eller och olika idrottssportgrenar. De har faktiskt med e-sport som en sport också. Ja, med e-sport, alltså otroligt många grenar. Så som då medlemmar från Norra Real, Kungsholmens gymnasium och Södra Latin, deras liksom elevkårs medlemmar tävlar mot varandra i de olika sporterna och sen så summeras allt där i en poäng liksom eller en pott och sen så är det en skola som vinner. Det är typ som när Hogwartshusen tävlar och man samlar poängen i hela året liksom. Jag skrattar men jag har inte sett Harry Potter. Gud, du måste se det här på alla som inte sett Harry Potter. Vi får ha en poddspecial när vi kollar på Harry Potter. Precis. Jag har sett alla förutom sista. Va? Yep. Om du har sett allt måste man ju se. Eller om jag har sett Fantastic då. Beasts men jag har inte sett sista Harry Potter-filmen. Okay. Deadly Hallows Part 2. Okej. Okay. Obildade människor. Ja, man vet inte riktigt hur man ska svara på det. Nej, men som sagt, ett fett event. Och som sagt, gå in på Facebook och kolla, för de har event för alla olika liksom, deltävlingar. Ja, men precis. Ja. Så bara gå in och checka. Lite promotion för dem nu, men de är riktigt duktiga. Ja, en annan diss då. För att gå tråkigare. Jag tror alla känner lite likadant som jag och alla som sitter i det här rummet at the moment. Det är ju väldigt mycket plugg nu. Och framförallt så här, jag tror att alla känner det kanske framför inför alla typ lov. Att det blir väldigt mycket på en gång. Att det känns som att lärare kanske inte är superduktiga på att planera. Nej. Vi ska inte bara bli med dem. Men det känns också att det är den här sista tiden, den går så jävla fort. Ja, för det är så många röda dagar. Ja, eller hur? Man är bara ledig hela tiden. Ja. För sig är det rätt skönt också. Men att det är så mycket plugg på en gång, det tror jag ingen mår bra av. Grejen är för oss också. Vi måste vara klart med allting typ nästa vecka. För att sen så flyttar vi ut och har vår slutproduktion i teater. Så vi kommer vara 3 veckor ut på Stadsteatern i Skärholmen. Liksom. Så fast det låter ju väldigt kul. Det låter fett kul. Det kommer vara fett grymt. Men det blir lite måste press klart allt skolarbetet upp nästa vecka. Och man är så här, paniken! Ja. Nej, men det kommer lösa sig. Allt löser sig, det får man också säga. Men ta hand om er också. Och verkligen typ hjälp varandra. Och plugga tillsammans. Och prata med er lärare om ni inte pallar med er kanske. Och andas. Väldigt viktigt. Andas. Så det är bra. Min sista hiss då. Om ni inte har sett det, för att de gör ju för sig reklam för det överallt, så är det ju halva pris på glass just nu på Pressbyrån. Det gillar vi. Ja, det gillar vi alla. Eller jag älskar det. Jag tror alla studenter älskar det. För det betyder att man kan antingen köpa glass och spara lite pengar, eller köpa dubbelt så mycket glass och spara pengar. Man kan köpa hela paket också. Man kan så här beställa hem. Så, va? Ja, man kan fylla i så här formulär och så får man ett helt paket. Okej, det här är inte så jag har tömt. Det här är revolutionerande. Jag passar bara på att köpa Ben & Jerry nu när det är halva priset. Då är det en rimlig prisklass. Den här veckan har jag köpt kanske 15 stycken. Ja, men det är bra. Typ. Jag gillar stilen. För det är verkligen så här, men som sagt, vi är inte super rich när vi är studenter. Så det är ju ganska skönt att kunna. Jag tror jag har 1 krona kvar på mitt konto. Det är lön i måndags. Jag har inget jobb. Okay. Ja, det är så viktigt. Studiebidraget kommer om typ 3 dagar. Imorgon. veckor imorgon. Yep. Det är ju redan på måndag. Woop woop! Ser ni, jag har inte ens koll. Vad bra! Du är ashaggad. Det är... Men, ja, pengar! Yay. Ja, och sen då, det sista, min sista diss. Det är ju nämligen upptakt, och det här poddavsnittet har ju faktiskt upptakt lite som tema. Och jag tycker att det är lite tråkigt, kanske lite personligen också, men även för liksom samarbetets skull, att distrikts liksom representanter inte får komma på upptakt. Typ som från vår sida, Stockholms elevkårer eller Malmös elevkårer, dylikt. Det är klart, alla ni som är där ska ha det så roligt, men dels att de kanske vill ha gotta alltså, sig själv lite i det. Det är säkert att vittra, men jag menar, det handlar ju mer liksom om att få regional representation. Speciellt när upptakt hålls i Stockholm, så skulle man ju kunna tänka att vi är där och också pratar om det regionala samarbetet. Ja, men precis. Och framförallt bara att det är så här, han får kolla in lite, och vi vill ju också gynna elevkårerna i vårt distrikt, så det är väl ganska nice att få att prata med dem. Yes, och vi går vidare då, kanske lite grann, till vår huvudsakliga samtal idag, och det är just om upptakt. Vad var det roligaste från, eller vi kan säga så här att jag, Simon och Nora har varit på upptakt. Diva har inte varit på upptakt. Nej. Och Diva kommer inte heller få åka i vårt upptakt. Tyvärr. Alltså, vi har en tradition i vår skola, eller vår elevkår, att vi har årsmötet så sent som möjligt. Så det är nog därför jag aldrig fått chansen. Men jag känner inte att jag missar så mycket. Eller jag missar jättemycket, jag skojar. Vad men, tror du upptakt är? Vad tror du upptakt är? Jag har ju läst hemsidan. Ja. Har koll. Ja, jag har koll. Men, vad tror du det händer på upptakt? Alltså det händer jättemycket. Men det är ju speciellt nice att det händer i Stockholm. För majoriteten är i Stockholm, kan man säga så. Ja, jag tror att det är en tredjedel av elevkursörelsen. Ja, så då slipper man som är på kongress sova i de kalla klassrummen och dela luftmadrass med människor man inte vill dela med. Fast jag tror att de ändå kommer göra de är från Stockholm. En centimeter ifrån att gå och typ så här, ta in på ett vandrarhem på kongress, bara för att liksom alltså, så här, herregud, det var ju iskallt på kongress. Slippa de där lokalerna. Ja. Men det tycker man tar liksom för också. Men jag tycker det var ganska, var inte ganska varmt? Eller jag hade kanske en bra sovsäck. Ja, jag kände samma sak. Jag tycker det var jättevarmt. Vad pratar ni om? Ja, jag sov ju tätt in till min kompis, men ändå så frös jag ihjäl. Använd din kompis nästa men, gång. Men apropå det, hur utser ni dem ni ska, eller hur har ni utsett dem som ska få åka till liksom upptakt? För vissa typ bara slumpar alla, vissa har så här, det är ordförande och vice som åker, eller det är typ så här. Ja. Alltså de föreslår ju att vice och ordförande åker, men jag tycker det är mest rättvist att man slumpar. Om alla kommer överens om att slumpa, så slumpar man. Alltså vi har väl gjort så, alltså så här, nu kan jag bara säga för de två senaste åren hur de har gjort, eller tre senaste år kanske jag kan för sig säga, de som åker nu också. För att jag har nämligen varit på två upptakter. Älskar upptakter. Men vi brukar säga, alltså, ta rekommendationen, vice och ordförande. Tycker ändå Sveriges elevkårers liksom, ord väger ganska tungt i den frågan eller så. Men jag tror, eller, ja, vi brukar liksom slumpa de andra två. Och vi, eftersom att nu är vi bara fem i styrelsen, så brukar vi säga att det är bara en till ifrån från styrelsen som åker, så att det inte blir så att fyra åker och en inte har åkt. Mm. Och så tar vi en från vår utskottsgrupp. Vi har liksom två olika grupper, en som jobbar operativt och en som jobbar liksom visionerande. Mm. Så brukar vi göra. Simon, hur brukar vi göra? Ja, så att du inte berättar hela tiden. Tack så mycket. Nej, men vi har tagit, under det året vi åkte och det året nu, så har vi tagit rekommendationen vice och ordförande. Mm. Och sen så typ slump, första gången, alltså både vår kåg var på upptakt och jag och Johan var på upptakt, så var det de som ville mer. Det var inte så mycket taggade personer i styrelsen som ville åka då. Jag tror inte de ville åka till Karlstad, det var nog mest det. Ja. Att vara så här långt. Soliga Karlstad, det var ju så mysigt. Ja, jag älskar Värmland alltså. Landet är jättetrevligt. Vi åkte tåg dit. Vi åkte tåg dit och så här åker ut ur stan, och så börjar liksom så här, man börjar komma ut lite grann på landsbygden så här. Och så hör vi Simon säga: "Gud vad mycket träd där." Och det är verkligen så här, Simon är från Södermalm liksom. Jag är född, nej, inte född, men uppvuxen på Södermalm. Jag är född i Solna. Jag vet inte om det är bättre. Ibland så är man verkligen liksom sina egna fördomar på något sätt. Säger Johan som käkar ren. Fast fortfarande, då är kanske lite mer van med det som du kallar landet. Ja. Men och sen så de andra två, det här året så slumpades det mellan styrelseledamoter för att alla var jättetaggade på att åka. Mm. Vilket var kul. Det är alltid kul att se folk som är taggade. Leva engagemang. Ja, men precis. Eller bara taggade på att göra saker. Men sen hade vi inspiration. Och då så valde vi att ta in två stycken ifrån styrelsen som satt sitt första år. Och sen så tog vi en person som inte var med i styrelsen. Som var liksom extern och som vi tänkte så här, om den här personen skulle få ut väldigt mycket av det här och kanske skulle bli aktiv i elevkåren. Roligt. Ja, nu så gick hon upp och blev ordförande. Så tydligen så funkar det ganska bra. Liksom. Inspirerande. Ja. Eller? Det jag väntade på er. Kul att höra. Tips till alla er där ute. Inspiration är väldigt kul också. Mm. Det var jag på. Det var Erik Schuss. Ja, jag vet inte. Men vi gillar dig Erik om du lyssnar på det här. Han är ju riktigt inspirerande. Vem är det? Jag vet vem det är. Det var ingenting. Skolförberedande snubben. Va? Jag har ingen aning. Nej, han jobbar på Alakando. Jag tror jag vet vem det är för att jag tror den personen var revisor. Var inte den personen revisor? Jo. Men han har även varit revisor för Sverige. Jajamän, jag tänkte så här, för er som kanske inte vet vad upptakt är, borde vi kanske förklara lite vad det är? Det är Sveriges elevkårs största nationella arrangemang. Precis. De samlar över 500 ungdomar som är aktiva i elevkårsrörelsen. Och då skulle man säga att de som är främst aktiva i styrelsen då, alltså väldigt aktiva. Yes. Och de samlas ofta på en högskola och typ så här får hänga och få utbildningar och föreläsningar i typ 3 dagar. Spons. Ja, få spår. Mycket fika antar jag också. Ja, mingla, mycket kaffe. Man mår ju illa efter all fika varje gång man träffar andra elevkårer. Nej. Gala middag. Älskar fika. Älskar mat. Nu var det ju typ så här under kongress. Så blev det liksom, men jag fick ta en hel låda med 10 stycken. Oatlatte. Det var så goda. Jag tror jag totalt under den helgen drack minst 25 stycken. Jag mådde inte så bra. Nej, jag mådde skitilla när jag kom hem. Alltså jag har aldrig druckit så mycket. Eller så här, ätit så många chokladbollar och druckit så mycket kaffe. Nej gud, jag tyckte det var så gott. Men det var så gott. Sveriges elevkår, shoutout till era kanelknäcke. De är så goda. men det är verkligen ett stort nationellt evenemang som anordnas av Sveriges elevkårer för att typ, att elevkårsaktiva får möjligheten att knyta ett stort kontaktnät. Mm. Även de som inte är aktiva att få inspiration. Det är så sjukt kul hur många jag typ träffat under det senaste halvåret som bara, vänta, var du på upptakt? Eller bara så prata med, vänta, var du på upptakt? Och sen så har jag gått in. Det är helt omöjligt att möta 500 personer på 3 dagar. Liksom. Mm. Även fast det enda man gör det är att gå och skaka hand med folk. Liksom, och bara säga hej. Vi från Stek. Jaha, tack. Trevligt att träffas. Liksom. Och så vidare. Jag hade med en kamera dit, vilket jag rekommenderar alla. Ta med en kamera till upptakt och fota så mycket ni kan. För att 1 år senare så kommer ni ha de här bilderna och kunna posta dem creepily mot folk på Twitter. Och blackmaila människor. Har ni några andra tips på saker man ska ta med? För att mitt främsta tips det är en förgreningskabel. Man sover liksom i ett stort klassrum och så finns det typ så här 2 stycken eluttag i hela klassrummet. Så att typ, alltså jag vet inte, man borde kunna göra en business av det här. Ta ja, så här, 20 spänn per uttag. Ja, men typ, det är så jävla grymt liksom. Ett lakan att ha under luftmadrassen. Ja, under? Ja, för annars... Så ifall det ska, så att det inte börjar, den pajar? Nej, för att hålla värmen typ. Ja. Det här har jag aldrig hört. Jag hörde det efter jag var på kongress. Så sa jag, okej, tack så mycket. Men så här, lite sent. Det kan man ju säga. Alltså det blir oftast väldigt kallt. Ja. Man lägger, eller när man väl ska liksom sova, då är det oftast väldigt varmt. Mm. Man har liksom många gått i rummet, det är många som sover i ett och samma klassrum typ. Men alltså om man vaknar på natten så är det oftast väldigt kallt. Mm. Så jag skulle rekommendera er att antingen ha liksom en tjock tröja som ni antingen somnar med om ni inte blir för löka liksom. Men annars alltså så här, har jag inte bredvid sängen som man kan sätta på sig. För det är ju för jävligt att inte få sova. Ta platserna närmst till elementen. Ja, eller så hittar man någon man kan sova bredvid. Och ja, eller hur? Mysa lite med. Den var bra. Ja, det händer på upptakt. Och sen så... Okay. Jag vet ett par som hände under upptakt. Ja, det är jättemånga som hittar sina partners där. Ja, jag menar, jag ser vår... Men det är inte riktigt kanske så här. Inte så som Simon tror jag framställer. Det är ju ganska lugnt. Nej, men vänta, nej. Jag måste så här, ta med tre saker. Det ska jag säga kortlek. Ja, kortlek. På kvällen. Och öronproppar ifall någon snarkar. För jag var med om det. Oh, jag hatar den personen. Nej, jag skojar. Men det var jobbigt. Och sockor. En t-shirt att ha på huvudet typ, så här, så man blir mörkt också. Ja. Eller en ögonbind. Ja. Finns också. Som om du hade med dig Cards Against Humanity. Jag hade med Cards Against Humanity. Ja, det var så kul. Det ja. Är det bästa valet jag någonsin, alltså att ha med det. För att jag kanske inte är det bästa spelet, men det är alltid ett bra partyspel. Mm. För det är alltid så att det är lätt för folk att komma med, det är lätt att köra. Mm. Så Cards Against Humanity, absolut. Men bara sällskapsspel in general som är lätt att ta med sig typ. Ja. Det är ju fett bra bonding-grej. Mm. Ta mycket initiativ, alltså såhär, framförallt mingla mycket, alltså såhär, ta den här chansen att knyta kontakter, men typ såhär, jag vet att vi körde såhär, typ någon musikquiz som någon bara drog ihop och bara, nu kör vi, och så spelar de lite låtar och körde lite karaoke, alltså såhär, bara roliga grejer liksom. Jag brukar köra den här flörta med alla. Och inte den här att jag måste ska försöka ragga på alla, men det här att det är trevligt att lära känna folk, det är trevligt att bara så, skaka hand, hej, hur är det med dig, var kommer du ifrån? Bara att folk ska komma ihåg en, för att då kanske det kommer en senare dag och du är inte där och bara, men den här personen pratade med tidigare. Så att man säger prata med den och skapa ett starkt kontaktnät. Mm. Byt idéer. Ja. Alltså så här, uppfinn inte hjulet igen. Nej. Alltså så här, är det någon som har fett bra grej som är enkel att göra, snod den. Skäl allting, för det är okej i elevkursvärlden. För om någonting funkar så funkar det med en anledning. Och så kan man credda människor. Ja. Alltså det är typ det vi lever för. Mm. Så att verkligen, snod på ett bra sätt. Ja. Vi gjorde ju en kul grej också. Vi gick och tryckte tröjor dagen innan vi åkte till upptakt. Så vi allihopa gick runt med matchande tröjor. Ja, man ska verkligen ha. För det är ju veckan. Man blir ju man får ju uppmärksamhet. Om man går liksom alla fyra så här på rad och alla på sig liknande tröjor har pinsen på samma ställe. Ja, det är så liksom, jag lärde känna liksom den majoriteten. Så här, man såg dem bara, wow, vad coola de är. Så går man fram till dem och bara, vad häftigt, var kommer ni ifrån? Ja, men hur får ni fram det här? Och så knyter man lite så här snören tillsammans och så... Ja. Och sen hjälper det ju alltid att catchy namn som jag menar, som stek. Alltså det måste vara det bästa valet vi gjort. Alltså ni är typ stek och sen är de hardcore, tycker jag, så fett coolt namn. Ja, det är ganska kul. Sen finns det ju typ såhär, jag tror att det är Blackan. Blackan? Nej, vänta, det är någon skola. De har typ såhär Decor. Det är inte Blackan. Som är typ såhär International Economy. Nej, Blackan heter inte det. Mm. Nej, det är någon annan skola. Ja, Decor är ganska kul. Hardcoren har vi också. Inte för att jag inte sa det. Det är så jävla trött. Alltså. Det är lugnt. Vi är alla där. Nej, men så att, ja. Fett roligt evenemang. Njut. Bara till 1000. Det skulle jag nog säga mitt så här, typ number one. Mm. Och bara så här, ja, verkligen bara vara där. Jag vill säga, ditcha era kompisar om ni känner er bekväma med det. Och bara så här, kasta er ut och bara lära känna alla. Skit i dem ni åkte dit med. Utan Ni ska inte lämna dem i hänget ensamma. Nej. Men alltså, så här, om de inte är bekväma med det. Alltså, så här, dela upp er. Om ni är 4 stycken, gå 2 och 2. Mm. För att då, eller 3 och 1. Eller, dela upp er så att ni känner er bekväma i uppdelningen av folk. Så att ni kan träffa så många som möjligt och ha så kul som möjligt. Sen är det bästa ditt Twitter. Jag tror att jag gjorde så här, jag fick flera stycken väldigt nära vänner som jag liksom fortfarande är i kontakt med typ så här varje vecka och pratar med om liksom så här, typ så här, känslor eller pratar med om elevkåren eller med engagemang så här. Och det är bara för att vi satt och twittrade under liksom hashtag upptakt och typ så här hashtag kaffetakt och typ så här gjorde massa twitterpans och grejer. Jag kan ha, så här, askrym grejer. Det var någonting under upptakt, jag kommer inte ihåg vad det var som jag läste på Twitter och det tack var så... ner. Nej, det var jag. Och det var kongress. Ja, alltså jag har inte Twitter så jag missar ju nästan allting. Ja. Men under upptakt så var det någonting som postades på Twitter och det var så kul så jag kan ha typ tillhållning på golvet. Inte en gång. Nej. Several times. Bjud på er själva. Gör något kul. Jag dansade på scenen. Carpe diem. Vad har fiskar med det här att göra? Va? Carpe diem. Ja, och då så går vi in på den avslutande delen av den här podcasten. Och det är tips och frågor. Frågor och tips. Och det är frågor och tips ifrån er lyssnare. Nu har vi inga lyssnare. Än, vi har inga, ja, precis, och vi har inga frågor. Så vi tänkte snarare bara säga att man kan komma in med frågor och komma in med saker man vill bli tipsad om. Mm. Så och det kan, precis, och det kan verkligen vara vad som helst. Typ, mm. Såhär, hur man startar en elevkår till typ såhär, vad ska jag ta med mig till upptakt? Ja, eller hur har ni, använder jag ett Gantt-schema? Har ni, om vi har några bra tips som vi kan säga om typ en viss aktivitet? Eller bara typ mental vad support? Vad betyder kvorum? Eller tips på trevliga gäster vi kan ha med i framtida avsnitt. Ja, ja, basically vad ni vill. Alltså frågor och tips som ni tror kanske är lämpade för det här och som vi, ni tror att vi kan besvara. Men hur tipsar man? Instagram. På Instagram. Och man hashtaggar korrespondens. Och vi kommer också kolla på precis. Sociala medier, Twitter och Facebook. Ni kan även skriva till oss individuellt. Eller mejla oss. Herregud. Ja. Och så kan ni även mejla Stockholms elevkår. Ja. Det är basically överallt. Ja. Där ni får kontakt med oss. Gud vad kul att ni har lyssnat. Ja. Det här var korrespondens. Jag heter Jon Stolka. Jag heter Simon Sangvallstedt. Nora Övmo. Tiba Al-Sharifi. Fridens liljor. Q. Vignett. Vi kan alltså tala om att... Villa Chorlar! Det finns ett par, tre, fyra elever här nu som har gått omkring i skolan och faktiskt uppmanat vissa elever. Späck i debatten, späck i debatten. Ordningsfråga. Ja, det är väl bara en sak man kan ställa sig. Vi håller oss efter lagen här och lagen förordar att vi är i skolan. Av elever, för elever. Woo. Ska vi inte ha den här, glöm inte att tagga korrespondens. Vad du sa det? Hashtag elevkår. Hashtag elevkår och korrespondens. Längst ner här.